I dodatkowo do lipca nie płacisz. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lutego, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dawid Kubacki wraca na podium Pucharu Świata. Aresztowano mężczyznę, który zaatakował sędzię w Rybniku. Amerykańscy żołnierze przygotowują się do przemarszu w kierunku Polski. Spokojnie, to tylko manewry. Dawid Kubacki zajął 4., a Kamil Stoch 9. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. Zwyciężył prowadzący po pierwszej serii Austriak Stefan Kraft. Drugi był lider Pucharu, Niemiec Karl Geiger, a trzeci jego rodak Konstantin Schmidt. Dawid Kubacki awansował na 3. lokatę w klasyfikacji generalnej. Aresztowano mężczyznę, który w czwartek zaatakował sędzię w Rybniku. Gliwicka prokuratura przedstawiła mu zarzuty. Do zajścia doszło podczas posiedzenia dotyczącego zażalenia mężczyzny na odmowę wszczęcia dochodzenia. Sąd utrzymał w mocy tę decyzję. Mężczyzna obraził sędzię, za co został ukarany grzywną. Wtedy wbiegł za stół i uderzył sędzię. Zarzuty dotyczą napaści na funkcjonariusza publicznego. Postępowanie objął nadzorem zastępca prokuratora generalnego. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik poinformowała, że w jego ocenie prokuratura powinna żądać dla sprawcy najsurowszych konsekwencji, jakie przewiduje prawo, oraz wystąpić o areszt. Andrzej Duda zainaugurował swoją kampanię w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, mówił w Polskim Radiu 24 Wojciech Maksymowicz z Porozumienia. Ubiegający się o reelekcję prezydent przedwczoraj ruszył w trasę po Polsce. Na początek było miasto leżące w samym centrum, dodał poseł. Zaczął akurat od Łowicza, z upewnionego środka Polski. Tam się pokazał wśród zwykłych ludzi. Przed wejściem na mównicę i potem, tak jak to się robi w starych demokracjach, jak demokracji amerykańskiej. Mimo pewnego ryzyka dzisiejszych czasów, no tego są inni, żeby go chronić. Idzie do ludzi, rozmawia z ludźmi i to jest to wielka wartość. Dariusz Jański z Koalicji Obywatelskiej mówił, że spotkanie z Małgorzatą Kidawą-Błońską cieszą się zainteresowaniem. Są tłumy i brakuje krzeseł albo brakuje miejsc na sali. Małgorzata Kidawa-Błońska jedzie do małej gminy, 200-osobowej przychodzi 100 osób, połowa tej gminy, to też pokazuje. Jak oczywiście się z jednej strony polaryzuje scena polityczna, bo to widać, a z drugiej strony jak pani Małgorzata Kidawa-Błońska też ciężko pracuje, jak widzę w kalendarzu czasami 8 spotkań dziennie. Całą rozmowę polityków można znaleźć na portalu Polskiego Radia. Pierwsi amerykańscy żołnierze, którzy wraz ze sprzętem przybyli do Niemiec, przygotowują się do przemarszu w kierunku Polski. Wezmą udział w manewrach Defender Europe 2020. Do Niemiec ze Stanów Zjednoczonych w najbliższych dniach przybędzie w sumie 20 tysięcy żołnierzy stacjonujących na co dzień za oceanem. Pierwsze 2000 żołnierzy zostanie umieszczonych w obozie w Garlstedt w Dolnej Saksonii. Przez Niemcy w kierunku Polski wojsko będzie się przemieszczać transportem kolejowym w kolumnach lądowych, a także z wykorzystaniem transportu rzecznego. Aby zniwelować utrudnienia dla mieszkańców, transport wojsk będzie się odbywał nocami. Niemiecka lewica krytykuje manewry, twierdząc, że jest to prowokacja wobec Rosji. Komendant wojsk amerykańskich w Europie, generał Christopher Cavoli, zapewnił, że obecne ćwiczenia to typowe manewry obronne, które jedynie służą wzmocnieniu NATO. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Lewica i organizacje pacyfistyczne zapowiadają manifestacje. Dziś kilkaset osób protestowało w Bremerhaven. Via Carpatia będzie głównym szlakiem komunikacyjnym dla regionu, mówił minister infrastruktury na międzynarodowej konferencji Europa Karpat w Krasiczynie na Podkarpaciu. Budowana arteria ma połączyć Turcję i kraje bałkańskie z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i tym samym umożliwić szybszy rozwój naszej części kontynentu, podkreślił Andrzej Adamczyk. Droga, która łączy kraje Trójmorza, droga, która doskonale je komunikuje, która pozwala wyzwalać potencjał gospodarczy naszego regionu, potencjał, któremu dedykujemy transportowy układ południkowy. Podczas konferencji politycy, naukowcy i samorządowcy rozmawiają o strategii rozwoju regionu karpackiego. 500 biegaczy uczestniczyło w zimowej odsłonie biegu Łemkowyna. Start był na deptaku w Iwoniczu-Zdroju, a do pokonania dwa dystanse, 35 i 15 kilometrów. Wymagająca trasa pełna śniegu i błota wiodła przez malownicze wzniesienia Beskidu Niskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie deszcz lub deszcz ze śniegiem, w górach śnieg i wszędzie porywisty wiatr. Wysoko w górach jego prędkość może przekraczać 130 km na godzinę. Na razie od 4 do 11 stopni, nad ranem od 1 do 7, jutro od 5 na Podlasiu do 7 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

uderzy w ucho. Sorry, nie umiem na sucho. Jesteś tym panem, co właśnie nad ranem. Spłukane trupy, co siedzą jak słupy. Język już nie parzy w ucho. Sorry, dla mnie to za sucho i głucho. Ona krzyczy pas, malinowy las. Jak młode panice pachną prysznicem, wkładają spódnicę. Pod młodym licem skrywają martwice. Miasto buje 11. Wszystkie ulice jak młode panice pachną prysznicem i gubią spódnicę. Zalane łzami w mieście donice. Kręci się ulica Mazowiecka, wiruje z nią moja mazowiecka kiecka. Kiedy problem jakiś mam, jadę tam, jadę. Kręci się ulica filmowo. W Trójkowo filmowo dziś z nami Katarzyna Zawadzka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Odtwórczyni głównej roli kobiecej w nowym filmie Patryka Wegi Bad Boy. Masz za sobą dekadę swojej aktorskiej działalności w kinie, w teatrze, w telewizji. No i tę dekadę zaczynałaś, bo to już blisko 10 lat temu, rolą zakonnicy w filmie Barbary Sas W imieniu diabła. Zresztą uhonorowaną później nagrodą za debiut aktorski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A dekadę zamykasz rolą Bad Girl w nowym filmie Patryka Wegi. Czy to świadczy o wszechstronności aktorskiej, poszukiwaniach, rozwoju? Jak sama to oceniasz? Na początku chciałam ci bardzo podziękować za to podsumowanie, bo już nawet nie sądziłam, że to już dekada minęła, to po pierwsze. Po drugie, faktycznie ładnie to spiało się w jakąś taką klamrę i zaczęło się to faktycznie tutaj od roli zakonnicy, a skończyło na Bad Girl, ale nie do końca Bad Girl, no jest to jednak film o Bad Boyu, Bad Girl. Powiedzmy, tam za bardzo nie funkcjonuje, aczkolwiek jest to ta rola. Ta bohaterka właściwie cały czas jest w podwójnej roli i to jest podwójna gra. Podwójna gra, bo takie ma, powiedzmy, zadanie do wykonania, które się też wymyka w pewnym sensie spod kontroli później. Ale już odpowiadając na twoje pytanie, czy to jest kwestia rozwoju, czy przemiany jakieś, wiesz, to jest chyba kwestia po prostu też wieku może, który nieubłagalnie leci i też względem tego dostaje propozycje już, nie wiem, takie jakie na przykład teraz. Ta postać w filmie Bad Boy to jest młoda kobieta. Akurat tutaj nie jest to przypadek, że matka, chociaż już ci się zdarzyło grać matkę. Tak, ale mówię o takim wieku też, takim, wiesz, mentalnym bardziej, o takiej jakiejś dojrzałości na przykład, czy wrażliwości, co też ma związek moim zdaniem właśnie z wiekiem i to też pewnie powoduje to, jakie role dostajemy. No ale była to po prostu propozycja, jak każda inna też wcześniej. Super, że akurat taka, no bo faktycznie daje to jeszcze inną barwę moim rolom, czy mojemu aktorstwu, co jest dla mnie super ważne i takie bardzo rozwojowe. Super grać różne charaktery i im one są bardziej charakterystyczne i różnorodne, tym lepiej dla aktora. Tak sobie myślę. Wspomnieliśmy tę twoją jedną z pierwszych, no na pewno pierwszą dużą rolę w polskim kinie nagrodzoną, czyli rolę zakonnicy w imieniu diabła. Teraz ta najnowsza w Bad Boyu, no ale po drodze było dużo mniejszych, większych ról właśnie kinowych i serialowych. Czy do której z nich w tej dekadzie właśnie, która za nami, masz jakiś szczególny sentyment, jakieś najsilniejsze wspomnienia, czy też po prostu każde zadanie jest nowym zadaniem aktorskim i trzeba się w nim odnaleźć? Na pewno każde zadanie jest nowym zadaniem aktorskim i trzeba się w nim odnaleźć, ale oczywiście w moim przypadku na pewno wielkim sentymentem darzę pierwszą rolę, jaką w ogóle mogłam zagrać i wykreować. Tam w ogóle pierwszą, tak? Tak, w ogóle, czyli to, znaczy może to jest za duże słowo, że to była rola, ale w ogóle jakaś obecność na planie filmowym to było w Królowie Chmur Piwowarskiego, gdzie zagrałam z Danusią Szaflarską. To był taki odcinek, film z serii Święta Polskie, tak? Tak, dokładnie. Na Dzień Matki, więc była to moja pierwsza w ogóle obecność, postawienie stopy dwóch i w ogóle bycie na planie filmowym i jeszcze z taką aktorką. Z weteranką polskiego kina. No z weteranką, tak. Absolutnie z weteranką i z kawałem historii już wtedy, więc to było bardzo inspirujące. Nie sądziłam jeszcze, że tyle rzeczy przede mną, że debiut u Barbary Sas, który też jest niewątpliwie jakimś takim odnośnikiem bardzo sentymentalnym i takim silnym, bo jest to jednak moja pierwsza taka główna rola w filmie, za którą zostałam doceniona. Zauważona na festiwalu w Gdyni. Więc do tego zawsze z jakimś takim większym sentymentem będę wracać i z taką czułością. Aczkolwiek myślę sobie, że w kontekście dekady, jak za parę lat będę wspominać to, co teraz ty tutaj podsumowałeś, to na pewno rola otwierająca i zamykająca będą jakimiś takimi klamrami. Tak, klamrami. Tak, tak, dokładnie. To już zatrzymajmy się przy tej twojej najnowszej premierze Bad Boy Patryka Wegi. Zdajesz sobie sprawę, że zagrałaś dużą, na pewno atrakcyjną w jakimś sensie, bo wyeksponowaną rolę u reżysera kontrowersyjnego, bo z jednej strony ma swoją publiczność, przyciąga do kin wielu widzów, to idzie tam w setki... Chyba w miliony. Tak, idzie... Na pewno w setki tysięcy. W setki tysięcy, w miliony, tak. Patrząc na wyniki frekwencyjne, ale z drugiej strony recenzje ma średnie, złe albo nawet całkiem złe, nie jest ceniony, przynajmniej większość jego filmów jest źle przyjmowana przez krytyków, więc jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz, jak zareagowałeś na tę propozycję, a też dodajmy, dotychczas we wszystkich filmach Patryka Wegi naprawdę zagrali najlepsi polscy aktorzy. Ja się wolę, szczerze mówiąc, nie sugerować przy wyborze ról, czy przy dostawaniu jakichś propozycji tym, jakie są recenzje na temat filmów danego reżysera, czy też, tak? Tak, czy też jego samego, ponieważ zawsze jest tak, że każdy reżyser ma swoich sympatyków i zawsze antagonistów. Tak, dokładnie tak, zawsze tak było, jest i będzie. Tak samo jest przy wielkich nazwiskach i powiedzmy docenionych bardziej przez tych krytyków filmowych, którzy są opiniotwórczy. No często bywa na tak, że rynku filmowym. Jakiś film ma świetne recenzje, a publiczność... Na niego nie idzie. No po właśnie. Prostu. Więc wiesz, to nie jest taki oczywisty temat, że parę osób, które właśnie opiniują i wystawiają te recenzje... No nie takie parę, już nie przesadzaj. No wiesz, używam skrótu jakiegoś takiego myślowego. Nie będziemy tu, możemy sobie powymieniać wszystkich serdecznymi pozdrowieniami, ale nie o to chodzi. Zawsze będzie tak, że znajdzie się grono, będą fanami danego reżysera czy jego dzieł, filmów i grono, które nie. No mówię, dla mnie jako aktora nie jest to wyznacznik przyjmowania ról filmowych czy decydowania się na pracę z danym reżyserem. Nie tym się kieruję i nie tym chcę się kierować, tak? Na tematy naszych aktorów czy ról też krążą, które wykreujemy, też krążą różne potem opinie. I gdyby tak człowiek się wszystkim zaczął przejmować i czytać, no to można by było zwariować, więc generalnie lepiej sugerować się czymś innym. No dla mnie to jest jakby taki walor, powiedzmy, aktorski. Oczywiście dotyczący ogólnego też tematu i świata, o którym opowiadamy, no ale jednak taki walor, co ja mam tam do zagrania, jakie są dla mnie możliwości aktorskie, co mogę rozwinąć, co może być dla mnie jakąś nowością i właśnie nowym kolorem, więc chyba to są takie rzeczy, które gdzieś mnie prowadzą do współpracy i do wyboru i do przyjmowania ról, które do mnie przychodzą. Do rozmowy z Katarzyną Zawadzką wrócimy w Trójkowo Filmowo już za chwilę. Oczywiście pamiętam, że aktorka zagrała znaczącą rolę w filmie Macieja Pieprzycy Chce się żyć, a to już muzyczne wspomnienie z najnowszego filmu tego reżysera. Oczywiście Ikar, legenda Mietka Kosza, czyli muzyka Leszka Możdżera. I przypominam, ten film ma w tym roku 11 nominacji do Orłów, a laureatów Orłów poznamy już za niewiele ponad tydzień, 2 marca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zadanie było na pewno w dużym stopniu nowe, bo jednak z dotychczasowych ról kojarzysz się jako aktorka, która wyraża na ekranie pewien rodzaj delikatności, subtelności, wrażliwości, a oto nagle wchodzisz w postać takiej troszeczkę femme fatale, ostrej dziewczyny i w dodatku w bardzo brutalnym filmie, bo ten film jest brutalny. Tak, jest brutalny, zdecydowanie jest brutalny, bo o brutalnym świecie opowiada. Patryk ma to do siebie, że on robi bardzo taki głęboki research przed filmem, jeśli chodzi o świat, o którym chce opowiedzieć. Wtedy jest świetnie przygotowany, tak? Jest świetnie przygotowany i faktycznie on ma zawsze dużo tych opowieści, anegdot, jak właśnie z danego świata, czy z danej przestrzeni. Tak było w tym przypadku. On jest naprawdę bardzo rzetelnie przygotowany. No tutaj faktycznie opowiada o świecie brutalnym, o świecie dotyczącym kiboli, kibiców piłki nożnej. Pseudo kibiców. Też o patologiach, które powodują, że oni są, bywają tacy, a nie inni. Więc jeśli chodzi o tą brutalność, faktycznie ona jest mocno wyeksponowana, ale wydaje mi się, że zamysłem było to, żeby gdzieś tam odzwierciedlić dosyć mocno i żeby urealnić po prostu świat, o którym w danym momencie opowiada reżyser. Film jest też, poza tym, że brutalny, to również miejscami bardzo wulgarny. Jak to znosiłaś? Słuchaj, powiem ci tak, no że w mojej przestrzeni roli i musiałaś świata, się uczyć, którym... jakichś nowych słów? Tak, no wszystkich oczywiście, no wszystkich przekleństw, no nie znałam absolutnie wcześniej takiego słownictwa, no jakbym mogła znać po szkole aktorskiej w Krakowie. Oczywiście żart. Nie dotyczyło mnie to tak bardzo, ja nie przebywałam na planie, no tak, nie brałam udziału w tych scenach. Nie masz tak, tych scen, tych najostrzejszych. Kiedy faktycznie tych przekleństw było najwięcej, więc gdzieś mnie to tam ominęło, ale no wiesz, no wracam tutaj znowu do tematu świata, o którym opowiada. No jest to świat, w którym te przekleństwa są na porządku dziennym i właściwie no, co drugie realizm. Słowo, tak, co drugie słowo to jest właśnie takie, jak jest przedstawione w filmie, więc dlatego tak jest, żeby to było realne. Jak ci się pracowało z odtwórcą tytułowej roli, czyli tym Bad Boyem, Antonim Królikowskim, bo to chyba na planie wasze pierwsze spotkanie? Znaczy myśmy się już spotkali w serialu W Drogi Wolności, aha, ale nie mieliśmy faktycznie jakiegoś takiego wątku ze sobą mocno powiązanego. Widywaliśmy się na planie tylko. Tutaj mieliśmy faktycznie no, takie intensywniejsze zadania aktorskie, no, powiedziałbym, i wątek. Biorąc pod uwagę niektóre sceny pikantne, to nawet... Tak, na szczęście wiesz, myśmy się... Bardzo był to bliski kontakt. Bardzo, to prawda. Na szczęście znaliśmy się już wcześniej też, więc nie było to dla nas jakieś takie bardzo trudne, no bo... Nie było krępujące, nie tak? Było krępujące. Z Antkiem się grało fantastycznie, ponieważ Antek jest jakimś takim żywiołem w ogóle aktorskim i energetycznym i naprawdę jak te emocje się u niego pojawiają, to są bardzo takie prawdziwe, silne, intensywne. On ma w sobie jakiś rodzaj takiego atawizmu, który bardzo pasował moim zdaniem do tej roli. Więc wiesz, no fajnie obcować z taką materią na planie, to jest inspirujące. Co byś powiedziała o pozostałych partnerach i partnerce, chociaż z Małgorzatą Kożuchowską tam niewiele też miałaś wspólnych scen, jakieś były. Jedna na pewno, to teraz mi się przypomina. Takie grupowe miałyśmy sceny, tak, chyba tak. Dwie czy trzy nawet. Fajnie. Z Małgosią, znaczy też w pracy właściwie się nie spotkałyśmy nigdzie, ale też się już znałyśmy. Czy z Andrzejem Grabowskim, czy z Maciejem Szturem, wiesz, no to są fajni aktorzy, no to profesjonalni. To fajnie obcować z kimś takim na planie. Mogę ci tutaj jedną anegdotę bardzo powiedzieć proszę. Z mojego życia, że no nawet więcej niż dekadę temu, jak jeszcze mieszkałam w Warszawie i byłam przed szkołą teatralną w Krakowie. Ja miałam taką dosyć długoletnią przygodę z tańcem, więc jeszcze przed szkołą teatralną, będąc właśnie w Warszawie, tańczyłam w takich chałturniczych zespołach. To były jakieś imprezy banku, teledyski, nakręciliśmy no, coś takiego. No i któregoś razu tańczyliśmy na jakiejś chyba imprezie banku, gdzie Maciej Sztur tą imprezę prowadził. I to właściwie była taka pierwsza osoba, którą ja zobaczyłam na żywo z takiego świata kultury. Bardziej był wtedy artystą kabaretowym niż aktorem. Dokładnie. I pamiętam, że zrobił na mnie piorunujące wrażenie, no ale też pewnie piorunujące z racji tego, że właśnie go pierwszego go gdzieś tak poznałam, zobaczyłam na żywo. I ciekawe jest to, że ponad dekadę później spotykamy się na planie filmowym i gdzieś i nie nawet, tańczycie, robicie zupełnie inne rzeczy. Nie tańczymy zupełnie, no tak, dokładnie. Efekty tej współpracy z Patrykiem Wegą już są? Już są. Od wczoraj film jest w kinach. Film w kinach, ale ciąg dalszy nastąpi, bo już są zapowiedzi kolejnej produkcji Patryka Wegi. Już wiadomo, że znowu wystąpi w tym filmie Antoni Królikowski i znowu Katarzyna Zawadzka. Tak, zdjęcia zaczynamy w marcu, pod koniec marca. Zapewne nie mogę jeszcze zdradzać, o czym będzie film, ale... Jakieś już pierwsze publikacje widziałem. Tak? Na ten temat, tak. No, ale jakiś ogólny zarys roli, tematu? No, powiedzmy, że będę miała wątek rodzinny z dzieckiem. Czyli jednak matka, znowu. Znowu matka. Po filmie Jacka Bławuta... Dzień czekolady. Dzień czekolady, mhm. Kolejna rola matki, rozumiem, młodej matki z tak, dzieckiem, tak? Dokładnie. Jeszcze... Tak. No ale nie wiem, no chyba już nic więcej nie mogę powiedzieć. Aż taka tajemnica? Nie wiem, szczerze mówiąc, ale wiesz, właściwie nie zaczęliśmy jeszcze prób ani... A przeczytałem na Filmwebie, że to o aferze podkarpackiej. Jest już? Jest. A, no to skoro przeczytałeś na Filmwebie, to znaczy, że poszło, no więc tak potwierdzam. Film będzie dotyczył afery podkarpackiej. Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy. No dobrze, na razie rozumiem, zapraszasz słuchaczy Trójki, tych, którzy należą do grona fanów filmów Patryka Wegi, do dokładnie. Kina, tak? Tak, bardzo serdecznie fanów filmów Patryka Wegi, którzy słuchają Trójki, bardzo serdecznie zapraszam na film. Dziękuję bardzo. Gościem trójkowo-filmowo była Katarzyna Zawadzka. Dziękuję. A ja zapraszam dziś jeszcze na spotkanie z dwójką aktorów, z Jakubem Zającem i Klarą Bielawką. To z kolei od twórcy głównych ról w filmie Jana Hryniaka, Zenek. A w tym filmie, co może niektórych zaskoczyć, pojawiają się także bardzo znane zagraniczne przeboje, między innymi nawet tej bardzo popularnej w latach 70. i 80. grupy. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Jakuba Zająca, który zagrał młodego Zenka Martyniuka w nowym filmie Jana Hryniaka, zapytałem m.in. o to, czy wchodząc na plan filmowy albo przygotowując się wcześniej do tej roli, znał twórczość głównego bohatera filmu, Jakub Zając. W punkcie wyjścia przyznam się szczerze, nie znałem twórczości, mówię teraz o całokształcie. Znałem dwie piosenki, natomiast na potrzeby przygotowania się do postaci i potrzeby filmu musiałem nadrobić zaległości i przesłuchać dyskografię zespołu Akcent. Przed rozpoczęciem pracy odbyliśmy jedno spotkanie w Białymstoku z panem Zenonem. Bardzo owocny, opowiedział nam dużo ciekawych anegdot a propos jego życia i jak to wszystko się potoczyło. Jedną z nich wykorzystaliśmy w filmie. I to jest scena, kiedy po koncercie ja jako Zenek jadę na maluchu, grając na gitarze. A jak było z castingiem? A z castingiem było tak jak z każdym, że dostałem informację, jest casting do filmu. Bardzo się cieszę, że miałem okazję się spotkać z Jankiem Hryniakiem. Reżyserem filmu, który dał mi bardzo dużo. Bardzo dużo jako młodemu aktorowi. No całkiem niedawno po dyplomie. Dokładnie tak. Janek ma fantastyczną cechę, że daje wolność. Nadaje ramy, które trzeba wypełnić, ale to jest cudowne, że nie jest jeden do jeden, że każe ci coś zrobić. Czy możesz zaproponować tak, coś? Tak, daje swobodę i to jest cudowne, że mogliśmy się odnaleźć w tym wszystkim razem. A co byś powiedział o towarzyszących ci na planie aktorach? No może nie ze wszystkimi, akurat ty miałeś sekwencje, no ale jednak w tych mniejszych, drugoplanowych rolach no jest tutaj wielu zawodowców znakomitych. Bardzo dużo. Jest pan Jan Frycz, jest pani Agnieszka Suchora, jest pan Roman Gancarczyk. Świetni aktorzy, od których można się tylko i wyłącznie uczyć. Ja myślę, że dla każdego z nas, teraz mówię o samym sobie, o Karolu Dziubie, który portretuje postać Ryśka. To ten najbliższy przyjaciel. Dokładnie. Klara Bielawka, która gra Danutę. Dziewczynę, Danutę później żonę, bohatera. Tak, dokładnie, tak. Świetna. Ja uważam, że złapaliśmy chemię na planie. Wszyscy razem. I jeżeli jest to coś, to się przyjemnie pracuje. A ja muszę powiedzieć, że byłem mile zaskoczony tym filmem, bo spodziewałem się może właśnie takiej bardzo prostej opowieści o właśnie disco polo, wypełnionej wyłącznie tą muzyką. A tutaj powiedziałbym nie dość, że właściwie słyszymy wiele innych znanych przebojów i tego disco polo, nie wszyscy przecież za tą muzyką przepadają, wcale w tym filmie nie ma aż tak wiele. Są właśnie Akcent, zgodnie może z nazwą grupy Akcent. Dokładnie. Ale to jest właściwie momentami nawet bardzo przejmująca opowieść o przyjaźni, o rodzinie, dojrzewaniu, wchodzeniu w dorosłość, a nawet sensacyjny wątek związany z porwaniem. Tak, to jest akurat wątek fikcyjny. Dla mnie to jest opowieść o człowieku i nie można tego filmu klasyfikować, że to jest film o disco polo, bo wcale tak nie jest. Tak jak powiedziałeś, w tym filmie jest niewiele muzyki disco polo. No niewiele tak naprawdę. Można usłyszeć utwory Limala, Neverending Story. No, trzymałem to na koniec naszej rozmowy, wrócimy zaraz do tego. Bonnie M. Można usłyszeć panią Halinę Frąckowiak w naszym wykonaniu. Tak, czyli tych coverów i polskich, i zagranicznych jest naprawdę wiele. Jest bardzo dużo. Mhm. Dlatego myślę, że wbrew publicznemu jakiemuś przeświadczeniu, że stworzyliśmy film o disco polo, no to nie jest o tym. No to powiedzmy już, co w tym filmie, w filmie o Zenonie Martyniuku robi Limal, który zresztą pojawił się na uroczystej premierze w Warszawie. Dokładnie. Limal występuje w filmie na sam koniec. Wykorzystujemy jego utwór Neverending Story, który wcześniej mogliśmy też usłyszeć w Stranger Things. Czy to też był taki pomysł po prostu na to, żeby zaprosić do udziału w filmie bardzo wtedy popularnego wokalistę? Czy też rzeczywiście to były jakieś prawdziwe związki? Może zdarzyło im się występować razem Zenonowi Martyniukowi i Limalowi? Z tego co wiem, to pan Martyniuk bardzo inspirował się też Limalem. Czyli był jego idolem, zgodnie z tym, tak, że tam natomiast u młodego Zenka wisi plakat Limala. Dokładnie tak. Brawo. Natomiast pytanie, co jest powodem, że Limal występuje w filmie Zenek, to jest pytanie do reżysera. No akurat go nie ma, więc nie zapytamy, ale zawsze miło zobaczyć znajomą twarz skądinąd i też usłyszeć te bardzo znane jego przeboje. Dokładnie. W filmie. Kogo więc zapraszasz na film Zenek? Zapraszam każdego. Mam nadzieję, że każdy z widzów odnajdzie jakąś cząstkę siebie w tym filmie. Życzyłbym tego samemu sobie i wszystkim twórcom projektu Zenek. A co przed tobą teraz? Czy już szykują się jakieś kolejne aktorskie wyzwania? No to jest trudne pytanie. Jak odpowiadają aktorzy, że dopóki nie wejdą na plan, to nie mogą powiedzieć. Dokładnie. Wiemy, tak. To znamy już. Dokładnie tak. Mam w planach jeden film krótkometrażowy niebawem. A co dalej, zobaczymy. To życzę ci, żeby ten rok dalej tak śpiewająco płynął, jak zdarzyło ci się to na planie filmu Zenek. Bardzo ci dziękuję. A czy mógłbyś coś jeszcze może powiedzieć, tak jak Zenek Martyniuk w filmie, młody Zenek Martyniuk? Czy to ćwiczenie głosowe już za tobą? To ćwiczenie głosowe jest za mną, natomiast... Bardzo chciałbym serdecznie zaprosić was do kin. To już. No to już. Dziękuję bardzo, gościu. Dziękuję bardzo. Trójkowo filmowo był Jakub Zając, odtwórca roli młodego Zenona Martyniuka w filmie Zenek w reżyserii Jana Chryniaka. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. W trójkowo filmowo kolejna dziś aktorka Klara Bielawka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Właściwie to już od dawna chciałem się z tobą spotkać i cieszę się, że jest to możliwe przy okazji premiery filmu Zenek Jana Chryniaka, bo to ostatnia twoja premiera. Tak. Filmowa. Świeżo. No właśnie, Bułeczka. Jakie wrażenia po tym, co się pisze, mówi, komentuje? Ja już troszeczkę... Pracuję w tym zawodzie, więc z pewnym dystansem podchodzę do recenzji dobrych i złych. To znaczy nauczyłam się poprzez różne swoje doświadczenia, też teatralne, czasami niełatwe. Sporo czasu, dodajmy, zajmuje ci jednak teatr. Tak, głównie w teatrze tak naprawdę siedzę. W każdym razie przez różne doświadczenia teatralne już się nauczyłam troszeczkę, zwłaszcza na hejt, reagować spokojnie i z dystansem. A na z kolei jakieś pochlebne recenzje, przyjmować je, bo to zawsze miłe, ale też nie ekscytować się nadmiernie. No to przypomnijmy, kogo zagrałaś w filmie Zenek. To jest duża, właściwie główna rola kobieca. W filmie Zenek gram Danusię, czyli żonę głównego bohatera. I jest to dosyć wdzięczne zadanie, to znaczy bardzo to było przyjemne dla mnie, bo gram ją na przestrzeni no tak mniej więcej 30 lat, od 18 do tam 48, 50 roku życia. I to jest właśnie ciekawe, bo o ile w wypadku głównego bohatera, czyli Zenona Martyniuka, pojawia się dwóch aktorów, Jakub Zając, z którym już dzisiaj rozmawiałem, i Krzysztof Czeczot, o tyle ty rzeczywiście najpierw jesteś tą młodziutką dziewczyną, a potem już dojrzałą kobietą. Tak, i to... Trudne? Myślę, że gdzieś łatwiej grało mi się nastolatkę, ale może to z racji jakichś moich osobistych tutaj dziecięcych młodzieńczych jeszcze energii, tak? Tak, ale no to było jakoś super ciekawe wyzwanie. Myślę, że też dla charakteryzacji, bo okazuje się, że nie zawsze jest tak łatwo kogoś postarzyć. Żeby to jeszcze wyglądało naturalnie, tak, prawda? Ale no dla mnie to też jakoś było ciekawe spojrzeć sobie na cały przekrój tego, jak to w niej się odbywa. Jak gdzieś z nastolatki staje się matką nastolatka. To było fajne do grania, że w jednym filmie można było gdzieś to sobie poszperać w tym. Czyli interesujące, krótko mówiąc, zadanie aktorskie. Aha. A czy miałaś jakieś kontakty z panią Danutą, tą prawdziwą panią Danutą Martyniuk? Czy to był jakiś rodzaj bezpośredniej inspiracji? Nie, poznałyśmy się na planie dopiero i tak naprawdę wcześniej widziałam, ona też mało tak naprawdę się udziela, może teraz przy okazji tej premiery więcej, ale materiałów z nią tak naprawdę nie było dużo. Było trochę zdjęć, do których dostaliśmy dostęp, takich rodzinnych, i chyba jeden wywiad, który widziałam. Ale też jakoś postanowiłam sobie podejść do tego trochę jak do postaci, po prostu postaci, jak każda inna. To znaczy, nie chodziła na przykład nie wzorować jakąś dosłowność, tak? Tak, nie, jakoś nie wzorować się na niej, tym bardziej, że tak jak mówię, no, materiałów było mało i też nie spotkałam się z nią wcześniej. I dopiero jak spotkałyśmy się na planie, to byłam troszeczkę przestraszona, pomyślałam sobie, Boże, żyjąca osoba, która mi zaraz powie, ja nie mam takiego nosa, na przykład. Ale nie, to było jakoś bardzo miłe spotkanie, a po premierze, i to było dla mnie jakoś super miłe, już premierze Białostockiej, kiedy chyba drugi raz zobaczyła film, powiedziała mi, jak ty to zrobiłaś? Przecież ja ci nic nie mówiłam, a ja się tak zachowuję. No ja właśnie, mówię, no to może jak jesteś ty miły? To ja mówię, może jesteśmy podobne, nie wiem, no. Ja też domyślam się chyba dlaczego, może to dodatkowy jeszcze powód, dla którego lepiej się poczułaś w tej młodszej wersji Danuty, Danusi właściwie wtedy jeszcze, bo tam jest takie dosyć ciekawe pole psychologiczne, tam jest rywalizacji miłosnej, najpierw troszeczkę zwrócenia na siebie uwagi, ale w sposób taki, Zenka Martyniuka oczywiście, ale w sposób taki, żeby to jednak raczej wyglądało na obojętność. Ciekawe. Ciekawe, ale dla mnie też jakoś strasznie przyjemne było taki powrót do pewnego rodzaju niewinności, naiwności. No rzadko kiedy już tak naprawdę gdzieś dostaję zadania właśnie dotyczące relacji damsko-męskich, które by cofnęły się do takiego etapu, które nie byłyby jednak na moim etapie wiekowym. Nie byłyby gdzieś jeszcze też dodajmy epokę wstecz, bo no to lata 80. To wspaniałe, to znaczy to było cudowne. Znaczy, za każdym razem, kiedy wychodziłam z garderoby i z charakteryzacji, byłam tak szczęśliwa. I to mówię tutaj o wszystkich stylizacjach, bo i to cofnięcie się właśnie do lat 80. 90. No to było wspaniałe, ale też no te stylizacje na lata 2000, początek 2000 lat, to też... Też ciekawe. Też ciekawe stylizacje, białe kozaki, bo już szpic. Trącą myszką, prawda? Tak, to jest ciekawe, to się wydaje, że to było niedawno, a tak naprawdę myślę, że tak ludzie tak chodzili niedawno. Niemożliwe. Trudno uwierzyć, ale możemy zobaczyć to w filmie. No to ciekaw też jestem, jakbyś porównała swoją pracę właśnie z dwoma aktorami. Z jednej strony Jakub Zając, a później Krzysztof Czeczot. No rzeczywiście jakoś na początku przez to, że więcej miałam zdjęć najpierw z Kubą, myśmy się z Kubą jakoś strasznie polubili i dobrze nam się razem pracowało. No tak, bo i miałam taki lekki lęk, że teraz będzie trudno, że teraz tym ukochanym nagle inny ten mąż. Tak. Ale o tyle gdzieś to było ułatwione, że też zupełnie inna jest ta relacja między nami, to znaczy między młodymi a starszymi, że tutaj jednak już jest między małżonkami większy dystans. Ale nie, z Krzyśkiem też grało nam się wspaniale, tylko nasza miłość już była trudniejsza. Ale powiem ci, że ja oglądając film podczas tej uroczystej premiery, dałem się nabrać na ten wątek sensacyjny. Pomyślałem sobie, że no może ja nie znam aż tak dobrze biografii Zenona Martyniuka, może coś przeoczyłem, a może o czymś się po prostu nie pisało, nie mówiło, rodzinna tajemnica. I uwierzyłem naprawdę w kinie w to, że nastoletni Daniel, syn państwa Martyniuków, został porwany dla okupu. A to jest wątek fikcyjny. Tak, ja też jak przeczytałam scenariusz, myślałam, że to jest prawda. Aha. Bo nie znam historii. Aha. Później się dowiedziałam, że nie jest to prawda jednak, ale wydaje mi się, że dużo ludzi gdzieś zarzuca, że niepotrzebnie ten wątek, że po co czyjś inny tutaj wpleciony i tak dalej. A mi się wydaje, że... Ja mam pretensje do tego wątku przede wszystkim może nie dlatego, że on jest, tylko on nie buduje emocji, takich, jakie moim zdaniem sensacyjny wątek w filmie powinien budować. Rozumiem. No, ale to już chyba pretensja do reżysera. Ja nie rozumiem tutaj z kolei zarzutów, że skoro to jest o Zenku, dlaczego jakby wątek jest wyciągnięty czyjś inny, bo jest to historia bazująca na życiu Zenka Martyniuka, ale tak naprawdę jest tak mogła się wydarzyć, tak naprawdę jest bardziej, gdzieś tam może też ma być uniwersalną opowieścią trochę o takim artyście i nie wiem, dlaczego miałby być problem, że historia nie wydarzyła się naprawdę. Do rozmowy z Klarą Bielawką wrócimy w Trójkoło Filmowo za kilka minut. Wcześniej jeszcze jeden utwór, który usłyszymy w filmie Zenek w innej nieco interpretacji. Papierowy Księżyc, u nas Halina Frąckowiak. Nie, nie będę w San Francisco, to nie to miejsce i czas. Jutro dla mnie to już przyszłość, inna kreacja i twarz. Schną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś patrząc wstecz wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończy się wideofilm. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów tak sucho sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Prócz paru szaleństw i bzdur. Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co tyle jak trwa. Schną na szybie ślady łez, ktoś z nas wyjść musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideofilm. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów tak suko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szaleństw i bzdur. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A ja bym się chciał jeszcze odnieść do twoich wcześniejszych ról, bo na początku rozmowy wspomniałem o tym, że miałem ochotę się z tobą w Trójkoło Filmowo spotkać już dawno, bo mnie bardzo zapadła w pamięć twoja w sumie przecież niewielka drugoplanowa rola już w Dniu Kobiet Marii Sadowskiej, gdzie zagrałaś Angelikę, kasjerkę z supermarketu. To też była przygoda. Jaka? No nie, to granie Angeliki było wyzwaniem. Bardzo charakterystyczna postać. Już na etapie castingu myślałam sobie, Boże, czego oni do mnie chcą, że już ja się do tego kompletnie nie nadaję. Czy zagram taką po prostu solarę i psiarę, niemożliwe, nie dam rady, ale zagrałaś. Ale okazało się, że na castingu jakoś to poszło i dostałam tę rolę i to była duża przyjemność, duża zabawa granie tej Angeliki, która no inteligencją dużą nie grzeszy. Udało się, bo naprawdę rola zapamiętana, a niedługo później, rok później właściwie była Stacja Warszawa i tutaj przypomnę, otrzymałaś nagrodę za debiut aktorski na Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, czyli Festiwalu Debiutów Filmowych, właśnie, może zacytuję, za wyróżniającą się osobowość w mozaice postaci wieloosadowego filmu, a to było pewnie trudne, żeby zaistnieć, bo tam rzeczywiście było wielu bohaterów. Taki troszkę nowelowy film, zrobiony przez kilku reżyserów przecież. No to była ciekawa bardzo praca, bo to się gdzieś chyba rzadko teraz zdarza. Myślę, że 50 lat temu to się jeszcze zdarzało, że tak pracowali reżyserzy, a tutaj już teraz to był jakiś ewenement i to było bardzo ciekawe, to spotkanie z chłopakami, bo tak naprawdę nawet jeżeli każdy z nich reżyserował swoją etiudę, to na planie wszyscy byli obecni i tylko zmieniali się funkcjami. Jeden był drugim reżyserem, asystentem, no pomagali sobie bardzo, robili making-offy i to było bardzo ciekawe spotkanie, bo oni też każdy z inną wrażliwością różni. Myślę, że też na początku chyba miało tak być, że ten film składa się z tych etiud osobno i one się tylko zazębiają. Później w montażu jakoś tak się stało, że one jednak się zaczęły bardziej przenikać. I no to jest ciekawe, jak to wpłynęło na poszczególne etiudy. W każdym razie Stacja Warszawa, film zauważony, a później właściwie w kinie przynajmniej, być może właśnie bardziej się spełniałaś w teatrze, byłaś aktorką drugiego planu, ale tu jest mnóstwo tytułów bardzo głośnych, począwszy od Rewersu, Zjednoczone Stany Miłości, ostatnio Jak pies z kotem, Fuga, Ciemno prawie noc, czy serial 1983. Może małe zadania, ale jednak ciągle byłaś zapraszana przez znakomitych reżyserów. Tak, i to jest bardzo miłe i bardzo sobie cenię wszystkie te spotkania. Mam trochę taki niedosyt, mam poczucie, że... Ja bym chciał cię zobaczyć. Nie wiem, nawet założyłam taki profil na Instagramie kiedyś z rysunkami swoimi, frustracji aktorki z dużym nosem. Oczywiście założony dla żartu, ale gdzieś tam punktem wyjściowym były prawdziwe frustracje, że tak trochę może czasami mam poczucie, że słyszę od reżyserów, że mnie cenią, że są super, że będą mnie pamiętać i później na przykład gram takie zabawne epizody, co też jest miłe i to też jest czasami trudniejsze tak naprawdę. Myślę, że dla aktora przyjść na plan, na epizod, nie wiem, jestem wstydliwa, może dlatego ja tak mam, ale że po prostu tam jest trudniej niż grać dużą rolę. Ja się bardziej wtedy wstydzę, jakaś taka bardziej jestem spięta, ale no czasami to jest też pod względem aktorskim większe wyzwanie, żeby gdzieś jednak coś zrobić. Trzeba obronić to małe zadanie. Natomiast mam gdzieś takie poczucie, te swoje frustracje aktorki z dużym nosem, że czasami po prostu jakoś tak nie ma pomysłu, co ze mną zrobić. No ale Zenek przyniósł ci rzeczywiście główną rolę i to taką podwójną właśnie. No to muszę powiedzieć, że Janek Hryniak jakoś bardzo wcześniej zaprosił mnie do Kantora i film jeszcze nie, nie jest skończony. Mam nadzieję, że skończony. Tak. Film jeszcze nie jest skończony, tam zaprosił mnie i tam też może nie jest jakoś bardzo duża rola, ale taka znacząca i super ciekawa do grania dla mnie. I tutaj zaprosił mnie teraz do Zenka, dając mi jakąś szansę pokazać, że z tym dużym nosem coś tam mogę zrobić. To ja się z tego trochę śmieję. Ale, słuchaj, no ale znamy przecież słynną hiszpańską almodóvarowską aktorkę Rosy de Palma, która miała naprawdę duży nos i zaistniała pięknie w kinie. Nie, ja sobie trochę z tego żartuję, bo po prostu też jak założyłam ten profil i zamieszczałam tam te rysunki, które naprawdę mają czasami kretyńskie podpisy, to ludzie mi pisali, ale nie martw się. Ale wiesz, dostaniesz w końcu jakąś rolę. A ja jednak robiłam to w dużej mierze dla żartu, więc dlatego ja sobie trochę żartuję, ja lubię swój nos. No to powiedz mi, czy teraz po Zenku sypnęło jakimiś propozycjami filmowymi, coś się dzieje, czy jednak wracasz do teatru? No w teatrze siedzę cały czas. To jest takie moje miejsce bezpieczne, gdzie robię cały czas dużo od lat, nieprzerwanie i... No i to jest taki mój dom, tam sobie siedzę. Ale tak naprawdę film jest taką miłością równorzędną dla mnie. Uwielbiam pracę na planie, więc mam nadzieję, że coś się będzie działo. Nie mam takich specjalnych oczekiwań, że teraz po filmie coś ruszy. Na razie też jest za szybko chyba, żeby coś o tym mówić. Ale mam nadzieję, no, że może ktoś zobaczy i uzna, że mogę jednak. No to Klaro, życzę sobie i tobie, dzięki, żebyśmy mogli w nieodległej przyszłości znowu spotkać się w Trójkowo-Filmowo i porozmawiać o kolejnej twojej dużej roli. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Była z nami Klara Bielawka. I co, zapraszasz na Zenka? Zapraszam bardzo serdecznie do kin, na film Zenek. Dziękujemy. A za tydzień w Trójkowo-Filmowo będę mógł już przedstawić tegorocznego laureata honorowej nagrody za osiągnięcia życia. Orzeł pierwszy, Orzeł 2020, bo to nagroda, ten laureat jest zawsze jego nazwisko ogłaszane kilka dni wcześniej przed uroczystą ceremonią. Ta, przypominam, w tym roku 2 marca. To wszystko dziś w Trójkowo-Filmowo. Do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński, a przed 16 jeszcze fragment muzyki z filmu Słodki koniec dnia, muzyki Daniela Bluma.